jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Czwartek, 17 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kerry potwierdza to, co wcześniej mówił Ławrow. Wszyscy uczestnicy rozmów w Genewie zgodzili się podjąć działania na rzecz deeskalacji napięcia na Ukrainie, ale też ostrzega Moskwę przed ewentualnymi dalszymi sankcjami. Wielkoczwartkowej tradycji stało się zadość. Papież Franciszek umył nogi 12 osobom. Przed wielkanocnym weekendem policja szykuje jak zwykle więcej patroli i kontroli. Jeśli nie dojdzie w najbliższym czasie do deeskalacji napięcia na Ukrainie i Moskwa nie zrobi w tej kwestii żadnych postępów, Stany Zjednoczone nałożą na Rosję kolejne sankcje, ostrzega szef amerykańskiej dyplomacji. John Kerry zrobił to w Genewie, gdzie na temat ukraińskiego kryzysu rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, USA i Unii Europejskiej. Potwierdził też wcześniejsze słowa Siergieja Ławrowa, że wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się podjąć kroki w celu deeskalacji napięcia na Ukrainie. Teraz trzeba przejść od słów do czynów, mówi Kerry. Dziś pracowaliśmy nad porozumieniem, zapisaliśmy je na papierze. Teraz jest jasne, że najważniejsze, by te słowa zostały jak najszybciej wprowadzone w życie. Nikt nie wyjeżdża z Genewy z poczuciem, że cała praca została wykonana. Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że rozbrojenie grup działających na wschodzie Ukrainy powinno rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych dni. Tymczasem Moskwa zażądała od Kijowa oficjalnego wyjaśnienia w sprawie ograniczeń wyjazdu na terytorium Ukrainy rosyjskich dorosłych mężczyzn i nie wykluczyła retorsji. Ukraińska Straż Graniczna poinformowała dziś, że ograniczyła wjazd z Rosji na terytorium Ukrainy mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat, co jest związane ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego, ostrzeżeniami o możliwych prowokacjach na granicy i atakach. Agencja Reutera zauważa, że restrykcje dotyczące przekraczania granic między sąsiadującymi krajami, których mieszkańców łączą nierzadko relacje rodzinne i biznesowe, mogą jeszcze pogłębić kryzysową sytuację powstałą po odsunięciu od władzy w Kijowie Wiktora Janukowycza i przejęciu przez siły rosyjskie Krymu. Jak zwykle w Wielki Czwartek papież odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej i jak zwykle umył nogi 12 osobom, tym razem 8 mężczyznom i 4 kobietom. Tym razem jednak Franciszek zrobił to w ośrodku opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku, który znajduje się na peryferiach Rzymu. W krótkim, zaledwie dwuminutowym kazaniu papież przypomniał scenę umycia nóg 12 apostołom w czasie ostatniej wieczerzy. Podkreślił, że gest ten uczynił Jezus na pożegnanie z nimi. Pozostawił go im jako dziedzictwo, im, ale również całemu Kościołowi. Teraz ja uczynię ten gest, a my wszyscy w sercu pomyślmy o innych i o miłości, jaką Jezus każe nam żywić do innych. Jak możemy im lepiej służyć, by spełnić to, czego Jezus po nas oczekuje. Po tych słowach papież ukląkł przed rzędem 12 osób. Każdemu umył prawą stopę, osuszył ją i pocałował, po czym wstając z klęczek patrzył w oczy i serdecznie się uśmiechał. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Około 7 milionów samochodów przejedzie tej nocy hiszpańskimi drogami. Mieszkańcy Hiszpanii ruszyli już dziś na świąteczny wypoczynek, który potrwa do niedzieli. Jak informuje Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego, ciasno już jest na drogach wyjazdowych z dużych miast. Pod Madrytem, Walencją i Sewillą utworzyły się 10-kilometrowe korki. Policja poinformowała, że wzdłuż autostrad rozstawiła dodatkowe radary i przeprowadzi 2 razy więcej kontroli niż zwykle. Nie będziemy tolerować kierowców prowadzących po alkoholu i narkotykach oraz przekraczających dozwoloną prędkość, ostrzegał policjant z madryckiej drogówki. Nad przepisową jazdą czuwać będą nawet policyjne helikoptery, które zostały wyposażone w system kamer. Zwiększono też liczbę patroli na drugorzędnych drogach, bo tam najczęściej dochodzi do śmiertelnych wypadków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na polskich drogach też już po południu tworzyły się korki. Wiele osób wyjechało na święta. Policja zapowiada wzmożone kontrole, między innymi trzeźwości. Apeluje też, by widząc pijanego kierowcę od razu zawiadamiać odpowiednie służby. To jest prawdziwa obywatelska postawa, a przede wszystkim można później sobie usiąść i pomyśleć, ja tych ludzi ratowałem, tak? Bo być może by już nie żyli. Przekonuje komendant policji w Szczecinie Jarosław Sawicki. Dodajmy, że tylko w pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze zatrzymali prawie 28 tysięcy kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. W nocy na Podhalu śnieg, w Bieszczadach deszcz i od minus 3 do plus 2 stopni. Jutro w całym kraju więcej chmur i deszczu, najwięcej opadów na wybrzeżu i na zachodzie. Na pozostałym obszarze będzie padać tylko przelotnie. Od czasu do czasu powinno pokazywać się słońce. Cieplej od 9 stopni nad morzem do 16 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. W Godzinie Prawdy gość wyjątkowy, ksiądz Adam Gołębiak. Swoje powołanie realizuje w pracy z młodzieżą w ramach Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Trampolina. I to jest niezwykłe, to jest chyba ta logika krzyża, bo nie ma krzyża bez dwóch belek. Tej pionowej, która łączy trochę niebo i ziemię, ale i tej poziomej, która łączy trochę człowieka z człowiekiem. Zapraszam kilka minut po południu, Michał Olszański. A po 22 zapraszam na specjalne, wielkopiątkowe wydanie Klubu Trójki, gdzie będziemy rozmawiali o poświęceniu się, nie tylko w perspektywie religijnej. Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, The Prodigy, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014. Największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca Stadion Narodowy Warszawa. Bilety od 199 zł na eventim.pl. Patroni medialni TVP2 i Trójka. Program trzeci. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamat, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. They found the bomb under her street. Evacuation was fast and neat. But she is old and got no phone, so she feels stranded. She's on her own. She can't call her son. Where would she go? Where would she go? And now I know, and now I see, a thousand bombs under my street. I hope no one will excavate, so I don't have to evacuate from my sweet home, my home sweet home, my home sweet home, with sugar walls. Tak właśnie zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego z gościem Michał Biera w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No nie możesz powiedzieć, że to studio jest twoim domem, malutkim domem, bo z, no, gigantycznym zaskoczeniem dowiedziałam się kilka minut temu, że jesteś po raz pierwszy przy naszym krytym zielonym suknem stole. Tak mi się wydaje, ale byłem już... A teraz się asekurujesz, tak? Że może pamięć jest zawodna i na przykład nie, no, rozmawiałeś. Nie było mi tutaj nigdy. Tutaj nie. Byłem w studiu Agnieszki Osieckiej przez moment. Tyle lat na scenie muzycznej i zobacz, i można cały czas mieć jakiś pierwszy raz. To jest fenomenalne. Tak, ja praktycznie codziennie tak mam. Tak? Jakiś pierwszy raz? Zaskoczenia? I nowości? Tak. W pewnym sensie decydujesz o tym, jak to nasze spotkanie, jaki kształt będzie miała najbliższa godzina programu alternatywnego, więc od razu ustalmy kierunki. Czy trzymamy się muzyki, słuchamy jak najwięcej, czy próbujemy o muzyce rozmawiać, czy próbujemy rozmawiać o czymś zupełnie innym? W czym czujesz się najlepiej? Wydaje mi się, że najlepiej będziemy puszczać jak najwięcej dużo muzyki. Tak. Dobrze, to zacznijmy w takim razie od tego, że porozmawiamy, bo to nie jest jakaś muzyka, tylko twoja muzyka. I tak ładnie napisałeś, pisząc: dzień dobry, płyta, którą przesyłam, zawiera wybór utworów, które ułożyłem i grałem na koncertach od 2010 roku. Więc właśnie o tych utworach, jeżeli pozwolisz, chwilę porozmawiamy. Najpierw o tym złudzeniu, że siedzisz w naszym odtwarzaczu i grasz na gitarze naprawdę, że to się dzieje wszystko na żywo, a nie jest puszczony z taśmy. Tak, to wyszło też troszeczkę przypadkiem, ponieważ to było nagrywane w studio, ale gdy miksowaliśmy płytę z Michałem Kupiczem i prosiłem go o różne poprawki, to z czasem coraz bardziej to brzmiało tak, jakby to było nagranie koncertowe. I ten efekt wyszedł w trakcie, ale zadowolił cię? Dlaczego akurat tak? Bo wydawało mi się, że w takim brzmieniu jest najwięcej emocji. Że jest takie dziwne, nieprofesjonalne, ale jest najbardziej emocjonalne. Dobrze. Emocji, które przekładają się od ciebie na ludzi, czy też od ludzi do ciebie podczas koncertów przychodzą? Jakiego rodzaju emocje to są te emocje koncertowe? Jak to czytać? To znaczy, każda piosenka odnosi się do jakiejś małej historii, do jakichś emocji, które czułem kiedyś, w jakimś momencie. I chciałem za pomocą bardzo prostych melodii i prostej aranżacji, żeby ludzie, słuchacze też mogli to poczuć. I poczułem, że tak mi się przynajmniej wydawało, że jak najbardziej surowe brzmienie, takie nieprofesjonalne, nieskompresowane będzie najlepsze do tego celu. Czy te historie, te rzeczy, które się kojarzą z konkretnymi piosenkami, są do ujawniania, czy to po prostu są historie, które mają mieć taką formę, jaka została zamknięta w piosence? Do ujawniania? No tak, czy na przykład piosenka Bomb, która jest za nami, odwróciła całkowicie kolejność, czy też twoją intencję. Jest coś więcej, co mógłbyś o tej piosence opowiedzieć, czy po prostu jest sama i tyle? Koniec, kropka. To znaczy, mógłbym opowiedzieć, ale musiałbym opowiadać gdzieś tak w jakiś bardzo nudny i niezborny sposób przez 5 minut, a piosenka mówi o tym przez minutę i właśnie po to je robię, no nie? Po drugie, ten angielski mój jest bardzo taki podstawowy i wydaje mi się też łatwo zrozumieć. Więc jakby nie ma tam wielkich tajemnic. Nie. Dobrze, to teraz nagranie, które ty wybrałeś, bo tak zrobimy, że będziemy wybierać raz ja, raz nasz gość, czyli Michał Biela. I ty wybrałeś One Summer Night, bo? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest najbardziej przebojowa piosenka. Przebojowa? Z tej płyty. To posłuchajmy. Take your car one summer night, take your friends and drive. Not a word, and dive into the night. When you leave this frantic town, turn your high beams on, and dive into the darkest night. What you know behind you, these fake city lights, and this minor road that blinds you, the dark's good for the sight. Road deer will pass the road to show you're not alone in the light of the non-asking moon. Sometimes you'll buys a house with black and silent ties. You'll pass it when you head for the hills. It's my favorite view of this town. From hills miles away, from there all its lights make sense now. It's time to come back. It's my favorite view of this town. From hills away, from there all its lights make sense now. It's time to come back. Take your car one summer night. Take your car one summer. Take your car one summer night. Take your car one summer One Summer Night, Michał Biela, autor, wykonawca i jednocześnie gość w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteś po koncercie, który wczoraj się odbył w powiększeniu wspólnie z Enchanted Hunters. Dojechali, byli, są, a oni teraz w Warszawie, tak? Czy... Enchanted Hunters teraz jest w połowie, jest warszawsko-trójmiejskim duetem. I Ksawery Wójciński też? Tak, Ksawery Wszystko Wójciński. Się udało? Wszystko się udało, perfekcyjnie. Tak wszyscy przynajmniej mówili mi. A skoro jesteśmy przy Enchanted Hunters, to może powiedz, kto pomagał ci podczas nagrywania płyty, której dzisiaj słuchamy i o której troszeczkę spróbujemy porozmawiać. Właśnie to jest Enchanted Hunters, to jest zespół, który bardzo lubię i gra tam Małgorzata Pękala i Magdalena Gajdzica, które poprosiłem o pomoc w nagrywaniu płyty, jak również Karolina Rec, którą wcześniej już poznałem przy nagrywaniu Kings of Caramel, i poprosiłem te trzy dziewczyny, które są świetnymi muzykami i świetnie śpiewają, żeby pomogły mi w nagrywaniu płyty, w stworzeniu aranżacji skromnych, takich, które nie zniszczyłyby charakteru piosenek, które grałem od paru lat samemu. No i wydaje mi się, że udało się. Udało się zdecydowanie. Mogę powiedzieć tylko za siebie i za, być może musi pozostać anonimowy, kolegę, który w pokoju ze mną siedzi. Słuchaliśmy razem i to było bardzo przyjemne słuchanie. Nie wiem, czy należy w intencji autora, jest coś takiego jak słuchanie w parach, w grupach, a nie sam na sam z tobą. No ale tak nam się zdarzyło. Mnogo. No tak, przecież przede wszystkim jak gram koncerty i jest wiele osób tam na sali wówczas. To nie jest nic drożnego. Można słuchać w trójkę, w czwórkę. Michał, dlaczego muzyka jest cały czas... czy właściwie, czy istnieje jakakolwiek inna możliwość dla ciebie, żeby wypowiadać się o sprawach ważnych, czy też o przeżyciach, może to będzie lepsze określenie, niż muzyka? Tak, po prostu rozmawiam z ludźmi, tylko różnica jest taka, że w życiu codziennym jestem niezwykle gadatliwy i strasznie dużo czasu zabiera mi wysłowienie się, natomiast w piosenkach robię coś zupełnie odwrotnego, czyli coś, czego nie potrafię na co dzień. Mianowicie staram się wszystko maksymalnie uprościć i skondensować. Ta prostota pojawia się już po raz kolejny, ale dlaczego tak to ci pociąga? Właśnie poprzez przeciwieństwo teoretyczne? Bo ja akurat nie znajduję ciebie jako rozgadanego człowieka, no ale być może to jest kwestia spotkania w radiu i po raz pierwszy. Tak, ale też jestem teraz wyjątkowo zmęczony i jakiś taki ospały, dlatego tak... Zresztą praktycznie zawsze, jak ktoś mnie poznaje, myśli, że jestem takim ospałym misiem, ale wszyscy ci, którzy mnie znają dłużej, wiedzą, że jestem nerwowym Michałem, bardziej takim gadatliwym. Tak. Tak zwane mylne pierwsze wrażenie. A wracając do prostoty, to dlaczego to dążenie do perfekcyjnego uproszczenia, czy też perfekcyjnego wyrażenia się w prostej formie jest takie ważne? Musiałbym się zastanowić, czy to jest ważne. Tak, bo chyba po prostu ja nie lubię w muzyce i w sztuce ornamentów za bardzo, ozdobników. Lubię taki bezpośredni przekaz, że osobnik A chce powiedzieć B osobnikowi C i po prostu to jest dla mnie ideał. W jak najprostszy, w jak najszybszy, najbardziej skondensowany sposób. I to najbardziej działa, na mnie przynajmniej. I na tych, którzy rozumieją język angielski. Ja bardzo bym chciała śpiewać po polsku, ale nie potrafię. To znaczy, raz w życiu zaśpiewałem piosenkę po polsku i nikt nie rozumiał refrenu. Mam słabą dykcję w języku polskim i chciałbym, naprawdę obiecuję, że będę próbował, ale łatwiej jest o wiele śpiewać ładne melodie w moim przekonaniu po angielsku. Wybrałam Oh Little Darling. Może być? Pewnie. Oh, little darling, what have you done? You move things around, you wake me at dawn. You smile when you plan, and I'm a mischief you're not aware of. The lessons you give the new dawn, the new dawn, the new dawn, the new dawn. Oh. Michał Biela w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest takie dziwne, że trzeba się za każdym razem witać. Może nie trzeba, ale z drugiej strony to może jest nie tylko dziwne, ale także przyjemne. Słuchaj, czy czas ma dla ciebie znaczenie? Czy w ogóle ty spoglądasz za siebie do słynnych początków muzycznych? Czy patrzysz przed siebie, planując? Jak żyjesz z czasem? Ja żyję dniem dzisiejszym, bo po prostu zawsze myślę o tym, co mam do zrobienia jutro. Muszę rano wstać, odprowadzić Janka do przedszkola, pójść do pracy, odprowadzić Janka z przedszkola, potem może znowu do pracy, a może na próbę, pójść spać, obudzić się, odprowadzić Janka do przedszkola. I tak ja bardzo mało o tym myślę. Czasami jestem załamany tym, że mam 37 lat i nie zrobiłem wielu rzeczy, które chciałem zrobić w życiu. Nagrać wiele płyt, zagrać wiele koncertów. No ale nagrałeś całkiem sporo płyt. Czy w zespołach, czy... No tak, ale... Ale mogłoby być ich ile? 50? Dwa razy więcej przynajmniej. Ale nic straconego, no nie? Jeszcze jestem w miarę zdrowy i mogę wiele rzeczy zrobić, więc... Ale jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to czas jest... dla mnie o tyle ważne, że nigdy nie patrzę wstecz i nigdy nie gram utworów, które robiłem nawet 3 lata temu na przykład. Teraz to jest może taki wyjątek, ale jestem przekonany, że w ciągu roku, dwóch nie będę grał tych utworów, będę grał nowe. Po drugie, czas ma dla mnie takie znaczenie, że widzę, że robienie muzyki bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich 50-60 lat. I ja czuję się takim coraz bardziej człowiekiem starej daty i moi ulubieni wokaliści to jest Billie Holiday, czy Chet Baker, czy Joni Mitchell, a nie na przykład ktoś, kto teraz śpiewa. Nie ma takiego kogoś dla mnie. Ale oni byli zawsze ulubieni, czy to się stało, że teraz tak trochę się stało, no nie? W sensie, że jakby zrozumiałem, że dzisiaj coraz bardziej liczy się brzmienie, produkcja, ogólna aura muzyki, a kiedyś przede wszystkim liczyła się melodia i wykonanie. I to było związane z wieloma rzeczami, przede wszystkim dlatego, że muzycy grali przede wszystkim na żywo, a nie przede wszystkim nagrywali i produkowali płyty. Kiedyś nie było też płyt długogrających. I dzisiaj najbardziej lubię słuchać tych właśnie takich archaicznych nagrań, które niektóre brzmią świetnie. Najbardziej lubię Billie Holiday na przykład. To jest, i potem Joni Mitchell. I w tym sensie czas jest dla mnie ważny, że widzę, że kiedyś było lepiej. Kurczę, ale wiesz, co się dzieje? A właściwie w którym momencie życia człowiek zaczyna myśleć, że kiedyś było lepiej? W którym? No to jest taki rodzaj zamknięcia, który następuje wraz ze starzeniem się. Tak. Zamykanie się na to, co jest, czy też nie dawanie sobie szansy na to, żeby stwierdzić, że tutaj też może być coś atrakcyjnego, chociaż nie wiem, to jest teraz troszeczkę stereotypowo, być może się wypowiadam, bo jesteś otwarty na to, że gdyby jednak zdarzyło się koło ciebie coś, co by tak zabłysnęło jak Chet Baker, to byłoby okej? Tak, ale jest to prawie, że niemożliwe, bo dzisiaj muzycy nie grają koncertów codziennie przez 6 godzin. Jest takie coś, czegoś takiego nie ma i takich ludzi takich prawie nie ma w ogóle, no nie, pewnie jest trochę takich w dużych miastach w Ameryce albo nie wiem gdzie, w każdym razie takich muzyków już pewnie prawie w ogóle nie ma, są jakieś ostatni Mohikanie, no, nie wiem, takim na przykład muzykiem jazzowym jest Rob Mazurek, który czasami przyjeżdża do Polski i to jest właśnie tej rangi muzyk dla mnie, taki jakby z odległej epoki, kiedy w czasie koncertu muzyk potrafił zabrać się gdzieś w inny świat. Ale oczywiście nie kwestionuję tego, że dzisiaj na przykład nie powstają super płyty, no nie? I uwielbiam Tame Impala, dwie płyty tego zespołu. Uważam, że to jest świetna rzecz i bardzo lubię tego słuchać. Natomiast widziałem ich koncerty na YouTubie i w ogóle to nie podobało mi się. Ja widziałam ich koncert na żywo i bardzo mi się to nie podobało, ale też nigdy nie miałam wielkiej sympatii do muzyki, bo wydawało mi się, że to odgrzewane patenty. Ale tak myślę, że teraz dopiero zrozumiałam, że chodzi o tęsknotę za pewnym światem, a nie dokładnie za jakimiś konkretami związanymi z nagrywaniem muzyki, tylko za jakimś takim światem, gdzie, jak rozumiem, no, trzeba było rzeczy zrobić, żeby były zrobione i było trochę więcej tego czasu. Nie zrozumiałem tego. No to taka metafora. Możemy zawsze się ukryć w muzyce i to w twojej. Ugly Sounds to jest twój wybór. Tak. To jest piosenka o tym, może powiem teraz, próbuję powiedzieć, o czym jest ta piosenka. To jest piosenka o tym, opowiada krótką historię o tym, że kiedyś kupiłem w Szczecinie w takim bardzo brzydkim bloku mieszkanie. Mogłem kupić na kredyt, wtedy na frankowy. Frank był bardzo tani. I kupiłem trzy pokojowe mieszkanie w bloku na kredyt. To był potwornie wyglądające trzy bloczyszcza. Naprzeciwko stał... Ale już grałeś w Kristen wtedy? Tak. I naprzeciwko był strasznie brzydki kościół, który miał strasznie brzydki dźwięk dzwonów, który dzwonił o 6 rano. I pierwszej nocy, kiedy spałem w tym domu, w tym mieszkaniu, miałem okropny koszmar. Jakaś szatańska siła trzymała mnie pod sufitem. To znaczy, nie wiedziałem, co to jest, ale coś bardzo nieprzyjemnego trzymało mnie pod sufitem i nie mogłem się uwolnić. I o 6 rano ten obrzydliwy dźwięk dzwonów obudził mnie i przerwał sen, koszmar. Uratował cię. Tak. Sad gray blocks of flat. I had no clue that they would be my place. They stood next to an ugly church. Another round. Ugly Sounds. Tak bardzo ugly to wypowiedziałam. Się trochę krępuje przy tobie. Michał Biela w naszym studiu. Autor i wykonawca tego nagrania. I także no, człowiek, który przeżył historię związaną z koszmarnym snem. Ale to mieszkanie już komuś innemu, że tak powiem, te dzwony dzwonią, prawda? Tak. Bo raczej się nie zmieniła ich barwa, ich dźwięk. Tak, oczywiście potem zrozumiałem, że jakby przydają się takie dzwony czasami w życiu. A jeżeli chodzi o doświadczenia, które się zbiera przez lata, bo powiedziałeś, że nie lubisz wracać do starych nagrań i że właściwie teraz jest taki wyjątek, bo przypomnijmy, że gramy cały czas z płyty. Jak brzmi jej tytuł? Michał Biela. Oryginalnie, na której utwory powstawały przez kilka lat, od 2010 roku, tak? W związku z tym jest to wyjątek od zasady, o której Michał powiedział wcześniej, że nie lubi wracać i nie gra swoich starszych utworów. Ale czy nie wracasz też całkowicie do tych rzeczy, które się już wydarzały po drodze? Do zespołów, z którymi grałeś, do koncertów, na których coś się wydarzyło, do ludzi, których spotykałeś po drodze? Nie, raczej jeśli chodzi o przeszłość, to czasami po prostu mam coś, co pewnie każdy ma, to znaczy od czasu do czasu przypominają mi się jakieś wstydliwe rzeczy, które robiłem. O, to bardzo doskonałe są wspomnienia. Przypomnisz coś na antenie sobie? Nie, wolałbym, ja jestem bardzo dobry w wypieraniu ich, natomiast czasami one i tak wypływają na powierzchnię świadomości i wiadomo, no to nie jest przyjemne po prostu, no nie? Nawet przypomina sobie człowiek nagle, co zrobił bardzo głupiego w trzeciej klasie podstawówki i to jest takie bardzo nieciekawe i podejrzewam, że każdy albo większość z ludzi, ze słuchaczy takie coś kiedyś poczuła. Jest szansa na to, aby spotkać się z tobą na koncertach i żeby poodczuwać to razem, na przykład sprowokować się nawzajem. 26 kwietnia Gdańsk, mam to wszystko tutaj napisane i wtedy Enchanted Hunters także. 1 maja Ostrowice, Folwark Karpno. Nie wiem, co to za miejsce. Ja też nie. Pierwszy raz, tak? Mamy zagrać na molo przy jeziorze. Coś nas zaprosił. 2 maja wyprawa do Berlina, a potem Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin i Bydgoszcz. Oczywiście te daty można znaleźć i sprawdzić w internecie. A w jaki sposób zdobyć muzykę? W jaki sposób zdobyć płytę Michał Biela? Tak, no, miałem taki pomysł, żeby wydać płytę samemu i sprzedawać ją tylko na koncertach w formie fizycznej. Przez to podejrzewam, więcej ludzi poczuje się zachęconymi do przyjścia i chciałem też opublikować nagrania w formie Co Łaska na Bandcampie moim, michalbiela.bandcamp.com, i dzisiaj chyba przyjdę do domu i załaduję te nagrania i każdy będzie mógł je ściągnąć za darmo. Albo wersji takiej, którą sugeruję, to znaczy za jakąkolwiek sumę pieniędzy, którą ktoś uzna za stosowne. Nawet drobna kwota będzie super. Jak myślisz, jaki będzie wynik takiego eksperymentu? No nie wiem. Na razie opublikowałem jedną piosenkę i jedna osoba kupiła ją za 10 zł. To jest naprawdę świetny wynik. A druga kupiła dwie, te same, za 5 zł. Czyli jestem pełen optymizmu. Te 10 zł to było porównywalne po prostu z ceną singla, taką przeliczaną z iTunesa czy z innych serwisów. Taka akcja, którą dawno, dawno temu zrobił zespół Radiohead, mówiąc, że też można płacić ile się chce, to pamiętam, że no, byli ludzie, którzy kochając zespół, no, szli cały czas tą ścieżką, że trzeba zapłacić jak za płytę, ale byli też tacy, którzy kochając zespół uznali, że w związku z tym można pobrać cały materiał za 1 funta. Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Dla mnie to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że po pierwsze lepiej, jeśli ktoś w dobrej jakości ściągnie to z Bandcampa, niż gdzieś tam z jakiejś strasznej MP3 z jakiegoś dziwnego bloga. Więc naprawdę lepiej, żeby to ściągnęli. I w dodatku proszę zawsze, żeby ktoś zostawił swojego e-maila i w przyszłości mogę poinformować taką osobę o koncercie i to jest też cenne. To po pierwsze. A po drugie, wierzę w rozsądek. To znaczy, jeżeli ktoś nie będzie chciał zapłacić, to ściągnie sobie to z Chomikuj, tak? To jest Chomikuj.pl czy coś takiego. Ja chyba nie sądzisz, że ja wiem. Ja nie wiem. Ja nie ściągnąłem w życiu z płyty, nie ściągnąłem i po prostu nie wiem. Natomiast myślę, że jest dużo ludzi, którzy orientują się mniej więcej, że ile pieniędzy taki Michał Biela musiał zapłacić, żeby wydać taką płytę, za studio i tak dalej. I za tłoczenie, za zrobienie okładki i poczułem się zobligowani. Mi się wydaje przynajmniej. Ale jesteś zadowolony, że realizujesz swoje marzenia. I jak chcesz wydać płytę i zapłacić za studio i zapłacić za okładkę, to ty robisz? Tak. I właśnie tutaj chciałem serdecznie pozdrowić moją siostrę, która pożyczyła mi pieniądze, która miała wczoraj urodziny 16 kwietnia, Agata Biela. Chciałem mi serdecznie podziękować tutaj na całą Polskę, ponieważ bez niej ta płyta nie ukazałaby się. michalbiela.bandcamp.com. Tak, dzisiaj wieczorem załadujesz całą płytę? Będzie można ją stamtąd kupować? Chyba tak. Pójdę do biura i załaduję. Użyję tego czasownika. Pamiętajcie o tym, że Michał musi oddać Agacie. Czy to pożyczka bezzwrotna? No Agacie muszę jeszcze oddać za miks, za tłoczenie. Więc pamiętajcie o tym, że Michał musi oddać sporo pieniędzy, więc pamiętajcie o tym, że wydaje się pieniądze na to, żeby sztukę produkować, co oczywiście dla mnie jest oczywiste i mam nadzieję, że dla wielu osób także. Michał, bardzo ci dziękuję za tą bardzo spokojną przestrzeń, którą tutaj zbudowałeś w programie, który zazwyczaj jest targany nerwami niezrównoważonej prowadzącej. To piękna odmiana przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy należy się wyciszyć. Tak, i właśnie niniejszym chciałem serdecznie życzyć wszystkim pogodnych, spokojnych świąt. Również tutaj chciałem pozdrowić moich kolegów i koleżanki z biura, z firmy Hunsfot, w której ja nie pracuję, ale którzy użyczyli mi swoje biurko. Michał Biela był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. The water came and took the street. Flooded the basement where I kept my books I hoped I'd read. It filled the house with rubble and mud, and it smashed all the windows and took all my clothes and tore them apart. So all is gone in a blink, in a minute. I used to have home, but now I have none. It seems so undone, and it's done, can you believe it? I used to have something, but now it's gone, now it's gone. Then came the wind and took the roof. It started to suck all the things from inside. It made the walls move, and it took the house, took it up to the clouds, where it whirled and spinned and went upside down before it hit the ground. So all is gone in a blink, in a minute. I used to have something, but now it's gone. It seems so undone, now it's done, can you believe it? I used to have something, but now it's gone. So all is gone in a blink, in a minute. I used to have home, but now I have not. It seems so undone, now it's done, can you believe it? I used to have something, something, but now it's gone, now it's gone. I just wanted you to know, I just wanted you to know. Well, if only I had a heart to rip into, because you owe me a breakdown that would not include not to stay around and see this night through. Girl, don't stay around and bathe with me in blue. Just one of those things. Just one of those things. Just wanna let you know. King Król dołączony został do nagrania Michała Bieli. Tytuły nagrań wszystkie, i te, które pojawiły się z płyty Michała Biela, i te, które graliśmy wcześniej, i dwa jeszcze przed nami, na stronie polskieradio.pl/trójka. A najlepiej skorzystać od razu z takiego skrótu polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I tam wszystko widać. Także na naszym Facebooku za chwilę opublikuję pełną playlistę dzisiejszego spotkania. Spotkania, które w tym momencie dobiega końca. W związku z tym przed nami jeszcze dwa utwory, które także spokojny pejzaż budują, wszystko ze względu na czas i okoliczności. Nie składam jeszcze życzeń, bo usłyszymy się ponownie w sobotę po godzinie 12 w Radiowym Domu Kultury, który będzie miał formę odmienną od tej prezentowanej co tydzień, a mianowicie to będzie spotkanie z trzema osobami, które mają pasję. I to jest pasja związana z wydawaniem fantastycznych książek, a przy okazji będzie to rozmowa o konkretnej książce. Drugi nasz gość ma pasję w dostrzeganiu tego, czego inni nie mogą nawet dostrzec, gdyby chcieli. To zawód bardzo cenny, związany ze sztuką, ale na razie nic więcej nie zdradzę. A trzeci nasz gość to pasjonat, który wykracza poza wszelkie ramy bycia pasjonatem. Zna się na sztuce świetnie, i to zarówno na tym, co można oglądać, jak i na tym, co można czytać, a do tego gotuje z pasją i znalazł sposób, aby to zamiłowanie do sztuki i do gotowania połączyć. To tyle, jeżeli chodzi o zachętę związaną z sobotą. Do usłyszenia w Radiowym Domu Kultury. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, a audycję zrealizowała Anna Regulska. Thank you.